ubranie lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja i prezydent Gruzji wzywają mieszkańców do protestów po sfałszowanych ich zdaniem wyborach. Ustawę o artystach zawodowych zapowiada Ministerstwo Kultury. Znicze i chryzantemy w tym roku droższe. Prezydent Gruzji i opozycja wzywają Gruzinów do protestów. Nie uznają wyników wyborów parlamentarnych, które według Centralnej Komisji Wyborczej wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Maciej Jastrzębski. Zarówno prezydent Gruzji, jak i liderzy opozycji oskarżają obóz władzy o sprzyjanie interesom Rosji, a Moskwie zarzucają ingerencję w procesy wyborcze. Opozycyjna polityk Jelena Hasztaria mówi wprost, że falsyfikacja wyborów to rosyjska operacja specjalna. O wynikach wyborów decyduje naród i dla nas jest absolutnie oczywistym, że nasi rodacy dokonali wyboru na korzyść Unii Europejskiej. Przyszedł czas, abyśmy pokazali, że nie zamierzamy się poddawać. Będziemy bronić głosów obywateli, a przy tym jestem przekonana, iż wszystkie międzynarodowe organizacje oceniające przebieg wyborów będą się liczyć z głosem gruzińskiego narodu. Faktem jest, że była to operacja rosyjskich służb przeciwko Gruzji i my na to nie zamierzamy się godzić. Fakt, że to była masztabna specoperacja rosyjskich specsłużb przeciw Gruzji i my z tym miliciom nie zabieramy się. Opozycyjne partie już zapowiedziały, że nie przyjmą mandatów parlamentarnych i nie będą brać udziału w pracach Izby, która miałaby się ukonstytuować wbrew woli narodu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pożar w Dąbrowie Białogardzkiej na Pomorzu Zachodnim. Dwie osoby są poszkodowane. Pożar wybuchł w kotłowni budynku. 18 osób się ewakuowało. Z ogniem mieszkańcy poradzili sobie jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. 50-letni mieszkaniec, który gasił pożar, trafił do szpitala. Podobnie jedna z mieszkanek budynku. Na miejscu były 4 zastępy straży pożarnej i 2 zespoły ratownictwa medycznego. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Radosław Sikorski mówił o tym w Bredzie w Holandii. Wziął udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę wyzwolenia Bredy przez polskich żołnierzy dowodzonych przez generała Stanisława Maczka. Przemysław Lis. W Bredzie minister Radosław Sikorski zauważył, że wielu Holendrów do dziś pamięta o polskich żołnierzach, którzy wyzwolili Bredę i inne miasta od niemieckiej okupacji. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył też, że w obliczu rosyjskiego imperializmu również dziś musimy wspólnie walczyć ze złem, które zagraża Europie. Rosyjska agresja pokazała, jak wiele nas, Europejczyków, łączy w sprawach fundamentalnych naszego bezpieczeństwa i porządku międzynarodowego. Jesteśmy razem. Nie możemy w tym wsparciu ustawać i nie możemy dać się zastraszyć. Niech dziedzictwo generała Maczka i jego dywizji będzie dla nas inspiracją. Minister spraw zagranicznych Królestwa Niderlandów również nawiązał do wojny w Ukrainie. Kaspar Weldkamp przypomniał również słowa, które pojawiły się na murach Bredy 80 lat temu i o których do dziś się tu pamięta. Dziękujemy wam, Polacy. Danke für Polen. Breda, Przemysław Lis, Polskie Radio. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad ustawą o artystach zawodowych. Chodzi o wsparcie twórców, których dochody nie są stałe, a do tego są poniżej średniej krajowej. Szefowa resortu kultury Hanna Wróblewska zapewniała w Polskim Radiu, że artyści będą otrzymywać dopłaty do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Każdy artysta, który jest artystą zawodowym, to znaczy, który żyje z tego, że tworzy, powinien być włączony w system ubezpieczeń społecznych. Powinien nabywać prawo do emerytury, powinien mieć otwarte drzwi do służby zdrowia. Resort Kultury zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Na cmentarzach rozpoczęły się przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Odwiedzający groby przynoszą znicze i kwiaty. Zgodnie przyznają, że są droższe niż przed rokiem. Żona twierdzi, że dużo droższej wiązanki. To ile mniej więcej państwo wydali? Znaczy na wiązanki my nie wydajemy, raczej kupujemy taką chryzantemkę małą. Tania nie jest, ale... Co ja pani powiem? Na razie tylko taką chryzantemkę, bo... I ile taka chryzantemka? No akurat 25 zł, no to jeszcze w miarę przyzwoicie. No w miarę. Ale w zeszłym roku za dużą dałam 25, taką wielką. Ja nie kupuję jakby wiązanek, robię sama po prostu dekoracje z wrzosów i z różnych suszonych kwiatów. Ekologicznie, staram się też plastiku unikać, no bo wiadomo. Pomysłem dla oszczędnych jest skorzystanie z tak zwanych zniczodzielni. Między innymi w Krakowie przygotowano 10 takich miejsc na największych nekropoliach. Można tam przynieść niepotrzebne i w dobrym stanie znicze, albo zabrać te przyniesione przez innych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocy mglista na północy kraju, miejscami możliwy delikatny deszcz. Najzimniej w nocy na Kaszubach 3 stopnie, najcieplej na południu 11. Jutro maksymalnie 11 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Przeważnie będzie pochmurno. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Samo H. Państwa ponownie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Rozpoczynamy drugą część audycji Samocha. Mikołaj Trzaska z płyty Delta Tree, nagranej blisko 10 lat temu na warszawskiej Pradze. Trzaska w roli głównej w tej części audycji Samocha, nie bez powodu, bowiem właśnie ukazały się dwie płyty z udziałem naszego muzyka, saksofonisty, klarnecisty, improwizatora. Koncert z Alchemii, dość szczególny, jego fragment pojawi się za kilkanaście minut, i płyta solowa zatytułowana Eternity for a While, której premierę zaplanowano na 4 listopada. I od tej pozycji zaczniemy. To jest album, który zawiera 7 premierowych nagrań skomponowanych i zarejestrowanych przez Mikołaja Trzaskę. Płyta dość szczególna, którą Mikołaj powraca do solowego grania, ale jak już za chwilę się Państwo przekonają, to album zupełnie inny od choćby płyty Delta Tree i kompozycji Ballad of Torf, która zabrzmiała przed momentem. Dla muzyka ten nowy materiał jest rodzajem nowego otwarcia. Mówi tak. Odpowiadam tu za cały proces, począwszy od pomysłu, przez wykonanie, aż po produkcję i miksy. I jest to swego rodzaju kompletny monolit. Z drugiej strony ta płyta jest kolejnym krokiem na mojej drodze. Chcę iść w stronę niezależności, porzucenia własnego konwenansu, demontażu mojego poprzedniego podejścia do koncepcji dźwięku. Wirtuozerię i precyzję umieszczam bardziej w wyrazie i znaczeniu niż w czystości czy intonacji rozumianych w klasycznym sensie. Zmianie nie uległo natomiast samo instrumentarium. Wciąż gram na tych samych instrumentach, czyli głównie na klarnetach. Mikołaj Trzaska i jego album Eternity for a While, który ukaże się za tydzień. Gdy słucham tej płyty, to natychmiast myślę o muzyce filmowej i teatralnej Trzaski, o tym, że doświadczenia z kinem i z teatrem wpłynęły znacząco na aktualny sposób myślenia o muzyce tego artysty. To oczywiście są dźwiękowe opowieści połączone w jedną całość, choć wiele tu niedopowiedzeń i wiele także otwartych kwestii. Trzaska nie tylko kontroluje rodzaj dźwięku, ale także dba o to, jak on wybrzmiewa, jak rezonuje z pomieszczeniem, w którym powstało nagranie, a miejsce jest to szczególne. Otóż płyta Eternity for a While została zarejestrowana w Słupsku, w sali modlitewnej dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego. Trzaska komentuje tak. Spędziłem tam kilka dni, nagrywając ślad po śladzie. Godzinami wsłuchiwałem się w przestrzeń tej sali, to jak absorbuje dźwięki ulicy i jak sama odpowiada. Dla mnie nagrywanie płyt solowych jest i było zawsze powiązane z miejscem. Miejsce to pamięć, a pamięć odzywa się swoim dźwiękiem w teraźniejszości. Miejsce jest brzmieniem i jest rodzajem akustycznego lustra, które dla muzyka, czyli dla mnie, jest odbiciem mnie samego. Z nowej płyty proponuję Państwu jeszcze jeden utwór, Message in the Tea Box. Mm-hmm. Mikołaj Trzaska z nowej płyty w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Z tych bardzo osobistych muzycznych zwierzeń już za chwilę przeniesiemy się do zupełnie innego świata. Świata swobodnej, pełnej improwizacji i nieograniczonych możliwości. Gdybyśmy chcieli definiować, co znaczy dzisiaj free, to ten album byłby bardzo pomocny. Album, ale tak naprawdę koncert, choć album to szczególny i koncert wyjątkowy, ale wszystko po kolei. To jest koncert, który odbył się w krakowskiej Alchemii 16 marca tego roku. Tyle tylko, że koncert był długi, w związku z tym podzielono go na trzy części, a w fonografii na trzy bardzo różne formaty. Na płycie dziewięciocalowej pojawia się jeden utwór w dwóch wersjach, Something is Wrong, Everything is Okay, wersja na 33 i 3 obroty i na 45. Następnie mamy płytę kompaktową z dwiema kompozycjami i long play. W ten sposób otrzymujemy cały koncert, ale żeby posłuchać całego koncertu, no to należy kupić trzy bardzo różne formaty. Przedziwny to sposób wydawania muzyki, ale jeśli dzisiaj ktoś chce wydawać płyty, to trzeba wydawać je w sposób niekonwencjonalny i tak jest w przypadku tego materiału zatytułowanego The Last Temple. A obok Mikołaja Trzaski pojawia się znakomita sekcja improwizowana Ingebrigt Hacker Flatten i Pal Nielsen Love. Znakomici muzycy znają się z Trzaską od lat. Koncert był porywający, zatem znakomicie, że całość zostanie ujawniona i wydana. Chociaż żeby wszystko skompletować, no to trzeba będzie jednak troszeczkę pokombinować. Ja proponuję Państwu część drugą tego wydawnictwa, ale tylko we fragmencie, czyli sięgamy po materiał, który został opublikowany na płycie kompaktowej. Nothing small like this. Przenosimy się do krakowskiej Alchemii. Mikołaj Trzaska, Ingebrigt Hacker Flatten i Pal Nielsen Love. We'll be right back. Te oklaski dla tria Mikołaj Trzaska, Ingebrigt Hackerflaten i Paul Nielsen Love. Ten koncert odbył się w krakowskiej Alchemii 16 marca tego roku. Utwór Nothing Small Like This to ledwie jeden fragment całości, jak powiedziałem, całości podzielonej na trzy odsłony, 9-calowa epka, płyta kompaktowa i long play. Jeżeli skompletujemy wszystkie te wydawnictwa, to będziemy mieć komplet koncertu z Krakowa. Na zakończenie zatem inny koncert, który odbył się w zupełnie innych okolicznościach. Mariacka w Gdańsku, 7 września 2003 roku. Mikołaj Trzaska, Marcin Oleś, Bartłomiej Brat Oleś i Swobodne Granie, Swobodne Improwizowanie. Temat wielki, Lonely Woman Ornetta Colemana. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Samocha. Jacek Hawryluk, kłaniam się, do usłyszenia. Thank you.